علم یاتی کنم با اولادی نکنم من قول فلا اقوه وعلا انهر مادام من دار که بیان نوک آن تاتیم رسولون من بینات فقالوا ابشرون یادوننا فکبرو و تولد و صن الله الله علیه حمید زعم الذین کبرو انهی باطو قل بلا و حبی لتباطون ثم تنبعون بما عملتم ذلك الله یسین فآمنوا بالله و رسوله و انه الذی انزلنا والله بما تعملون خبیر یوم یجمعکم یوم الجمع ذلك یوم ثواب و یوم و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عن سیئات و یدخل جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فاعلموا إنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تابوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح على نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. سورة تغابن مدني سورة ترتيب فلحاظ کے سلور شپیتا پس سورة منافقون ناو نزول کے یو سلاتم پس سورة تحرین ندے مناسبت دمخ کے سرا چھ منافقون کی ترغیب و انفاق تا و زجر و منافق تا فنمال لگولو نتغابن کے اصل مقاصد ذکر کے چاگا مقاصد آرباری دا جہاد و دا انفاق دفارا یا سورة منافقون او میاد کی ویلو چھ منافقان ہوئی چھ مال مخرج کوئی لا تنفقو نو تغابن کی امر دے چھ انفاقو کے خرچو کی مالو لگوئے ذکر متصل لولو امتیازات دو سورة تغابن پا لفظ دو یوم تغابن باندے او نورم امتیازات دو سورة دے مقصد دو سورة تغابن بیان دو مقاصد و ارباؤو او ترغیب قتال تا او انفاق تا صورت دو ایسے ہو اول ایسے کی لسیاتنا پائے کی بیان دو مقاصد و ارباو او دیمہ کی بیان دو امور منتظمو آگا پاکی بن کئی دا سور بھائی پاکی بیانی اللہ اللہ عزو چپاس مانن کی دیو آج پنمون کی دیو اللہ اللہ اکتیاد دیو اللہ اللہ حمدن دیو دا اللہ پاریو شریع قدرت والا اللہ رضا تے جو پیدا کریے تاسو فمنکم کافر ومنکم مومن بعض استاسونا کافر دی و بعض استاسونا مومنان دی خو کافر پا ایمان زکا مقدم کا چا کافران دنیا کی زیاد دی اللہ پاکا چا کوئی تاسو ریدن کے دے پیدا کری اللہ اسماعون نوز بنکی پر ایشی آشک کرے دوئے کرے تاسو دا نفسخ ایسا شک کرے دوئے کرے تاسو دا خاص اللہ تر زیر واپس کرو پوئی گا اللہ پاس اچھ پاس ماننوز مکو کری پوئی گا پاچ پٹوئے واچ اکارکوئے واللہ پولی مراو دنو دو سنو باندے دو دنیا یارا آگلے راگلے تازو تا خبر دا کسانو چو کفرے کرے من قبل پوخا نو ساکا گئی وبالا امری من جام دکار فل کم کاج رے کرے ہو گناونو آگے ہو ساکر دنیا جو یا بے خیر کسکی ولہن دیر پار آزاب دے دنناک آخرت کی زارکا دا عذاب و رزکی حیاء زارکا لد دا عذاب زارکا دا دی وجنا چه بیشک شان دا دی کانتو چرا دل دیتا انبیاء دی پدلائلو ویلو انبیاء آیا ویلو دے کافرو آیا بندہ یا دوننا منتبال آسمہ کی زمون ہوندے بندہ منتبال آسمہ دے کفرو کو اوہو لے دا او بے پرواشو او دا اللہ او بے پرواد وستغن اللہ او بے پرواد اللہ دے ایمان نو دا غینا دا غی دے ایمان او دا عمل نا اللہ بے پرواد سو ضرورت او تنشتا اللہ رے بے پرواد استا علیہ شوے ہاں مقاصد اربعہ ذکر کی دی صورت کے بار زامل لذین اس بات قیامت بیا گئے زامل لذین خیال کہ یار کسان چھ کفرے کرے چھ پورتا بنکلے شی دی قیامت کے قلوائے بلا بے شک پورتا کے گئے وہ رب بے فضلات میرے قسمی دی قرآن کی دا درین زل شو چھ پا قیامت بان قسم کئی یو سورتی یونس در پرزوس یو سورت سبا در میاد ایو دا دیرے بلا وربی لطبا سننا خام خاپو تک اولے بشی تاسو بیا و خام خاپ پوز گوئے شی تاسو نا دارا عمل عمل تم چھ تاسو تم عمل کرے دنیا کے دا کار دے فالا اسی رسان پامینی مان لوڑے پا اللہ پا پیغمبر دا اللہ فرنا آگے انزل اللہ شمنگ را لے گئے اللہ پاکا سے کہوئے تازو خبیر خبردار دے یاد اکاو دا چدا جو بکی تا سن را پا رز جمع کے دو کے دا رز افسوس افسوس بکے ہر یو چاہائی خب قرآن میں ذکر کرے وے ہائی خیچگی میں والے وے نو ہے چھ نوروی مخچگی سب زیادت والے کرے وے ہائی چاہتے نوری ذکر کرے وے ہائی لو کننا نسمہو ہائی کاو دے دلے میں وے چاہتے لگا مل کرے وے چھائی ما نورم دیر عمل کرے وے چاچ دیر جہاد کرے وہ جما نورم دیر کرے چاچ سور مال لگا ولے وہ جما نورم مال لگا ولے ہائے ہائے ہائے نو یو متغاب و رضا افسوس آ سوچ یقین کی پا اللہ ملو کی نیک لری بکی دار تا کالیف داغا دند بکی دل جنت نو تا چ بھئی کی بلان دے تو نو داغے نو ولے ہمیشہ وہی پائے کی دارے کامیاب لوئی آ کسان چ کفر او کو تکذیب او کو پایا تو نو زمن دا کسان خوندان دو دی ہمیشہ وہی پائے کی ڈیر بس دے کر دے دو دے اول ایسا چه مقاصد که وقت میں کده جنب دویم ایسا او فری کی بیان د امور و کئی ده انتظار بیان د قتال او د انفاق ندسیگی و مصیبت یو بندت اللہ بی اذن اللہ مگر پو حکم دا اللہ دادا اللہ حکم شویج دا تکلیف و ترسیگی و من یومن چاہ سوچ یقینو کی پا اللہ چاہ شیمان نور پا اللہ یهد قلبہو ماودی دی دے کہ خمانا کری یادی قلبو لیتباع سننا مضبوط بکی دا غزنو پتاب دارے دو سنتو یادی قلبو لیتباع سنتے ازا صحا ایمانہو کلیچ دا غی ایمان سیشی نو دا غزر بالا پہ اتباع دو سنتو مضبوط گی اللہ رضی اللہ مضبوط کی یا تفسیری مراغوی یهد قلبو یشرحو یشرح صدرہو لئزدیاد الخیر پرابنزی اللہ داغسنا جات والی دا خیر تا لرم بکولا خیر روا چاہی یشرح صدرہو لئزدیاد الخیر وطوا اللہ پانیو شیر پویا تابداریو کے دا اللہ تابداریو کے دا پیغمبر کو آولے دیتا سو بے شکر پیغمبر ننزل سو الخکارا اللہ اصل مقصد دا جہاد دے دا پارو اللہ جلے نشترے پر آج پورکو ان کے بیر دے اللہ نا خاص پالا دے زان اس پاری مومنان اے مومنانو یقین بازی دا بیبیان اس تا سنا او دا اولا اس تا سنا دشمنان دیتا سو اللہ فاحذروہم نزان اس آتے دا غید دشمنینا ذکر دشمنان دن دشمنی و سرم کوا چاہ دا سے بیزے استعمالی او تاغ سر آغا سے بینکے نام فحضروهم زانو ساتے دا اغینا چو اولاد دی پا بید نئی بانے را لئے خضری پا بید نئی را لئے نو دا اولاد او خضرستا دشمنان دی او کلی را دزل منا دا دینا و تسفو او مخمتوالا و ظاہر کے و تاثرو او بخن والے دا غیر فرد اللہ نا بے شک اللہ بخشش کے او میرا مان دے بے شک امینہ دا مانو ستاسو دا اولاد ستاسو فتنہ دا عذاب دے دیر امینہ سبب دا نقصان گردی بیا تیر دن دی پاتی کئی اجب امینہ جائز دا اللہ دسر دا اجر لوے ویلے گے دا اللہ نا سننا چطا قطر سستاسو پا حکاموں کی امن اکمون دا اللہ تا بداب سے خب چکے خیرن غردہ دا خب چکے دا فرد نفسن ستاسو بہتر دے اسو تو سا تریشو دا بخل دا پر نفسنا خدا کسان دی دے کامیاب ہونا کور کول کوئی تاسو اللہ را ور کول خیستا دو چند میں کیا دا اللہ ما اللہ تاسو دے پارا او بخن ابو کی تاسو تا اللہ دے قبل ان کی حالیم سبرنا کو بردبار پوئے دے پاپتو پخکارا و زورا و رو حکمت وادا دے سرک کی بیان دا مقاصد او مضمون دا جیاد او دا انفاق بیانے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ